और उसके साथ हमने महाभारत महाकाव्य को लेकर चल रहे हैं। महाभारत में हमारी कथा युद्ध के मैदान में आ गई है। थोड़ा सा एक बार फिर पात्रों को याद कर लें कि गुरुकुल में इस प्रकार हम बालक को उसके संपूर्ण जीवन को पढ़ाते हैं, जिसके कारण इतिहास भी धर्म ग्रंथ बन जाता है। धर्म ग्रंथ का अर्थ होता है कि वो कथा, वो काव्य जो मुझको, मेरे ही धर्म को, मेरे संपूर्ण जीवन को, मेरे तत्वों को और मेरे जीवन के रहस्यों को मुझ पर खोले। हाँ, तो उस महाकाव्य का नाम क्या होता है? धर्म ग्रंथ। तो महाभारत महाकाव्य एक धर्म ग्रंथ के रूप में क्यों जाना जाता है, यह भी हमारे सामने प्रश्न था। तो हमने देखा कि प्रत्येक कथा हमारी थी। एक विशुद्ध ऐतिहासिक युद्ध को, जो आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व हुआ, जिसके साक्ष्य और प्रमाण संपूर्ण भारत में ही नहीं बाहर भी हैं, जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि एक भीषण महासमर हुआ। महाकवि वेदव्यास ने एक कालजयी महाकाव्य की सृष्टि की और उसे हमने विस्तार से जाना कि उसके कारण, क्योंकि उसने अपनी माता सत्यवती को भी वचन दिया था कि मैं इन्हीं पात्रों को अपने नेत्रों से प्रकट करूंगा। नेत्रों से अर्थात, नेत्रों से आप क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। सो यू कंसीव द थॉट्स। तो मैं अपनी इमेजिनेशंस में मैं इन्हीं पात्रों को एक महाकाव्य में ढालूंगा। तो यदि अंबे और अंबालिके के गोद लिए हुए बच्चे यशस्वी नहीं भी हुए, तो भी कुरु वंश को अमर मेरा महाकाव्य अवश्य करेगा। और दूसरा, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण के वासुदेव, इतिहास पुरुष भी आप मान सकते हैं उनको, आप अपने अपनी भावनाओं के अनुरूप, कृष्ण के ही आदेश पर गुरुकुल शिक्षा को सुव्यवस्थित किया गया था कि अतीत के आदर्शों को, श्री राम की कथा को इतिहास से अध्यात्म का रूप दिया जाए, जो कि महाभारत में बार बार उसके प्रमाण भी आ रहे हैं कथा में, कि जहां 10 इंद्रियों को रथने वाला, लगाम लगाने वाला क्या है? दशरथ। और जिसने 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाया और वो इन्हीं के अतृप्तियों के लिए निरंतर भटक रहा है, वो 10 मुंह वाला क्या कहलाएगा? दशानन रावण। एक तरफ वहां भी युद्ध है, एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है, लेकिन गुरुकुल शिक्षा में मैं इतिहास को उदाहरण में, एग्जाम्पल में लेता हुआ हर बालक को उसका जीवन पढ़ा रहा हूं। और हमने देखा कि इस महाकाव्य की प्रत्येक कथा गुरुकुल शिक्षा में बालक के जीवन को धोती ही नहीं, पवित्र ही नहीं करती, उसे एक दिशा भी देती थी कि जिस उसका जीवन सार्थक हो। और यहां पर भी आप कल्पना करें कि आप महाभारत युद्ध में समाये हुए हैं। एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है, कौरव और पांडव पक्ष आमने सामने। इतिहास में दो सेनाएं हैं, बहुत से राजा हैं, 18 अक्षौणी सेनाएं हैं, 11 कौरवों के साथ हैं और 7 पांडव पक्ष में हैं। वे सब युद्ध के लिए तत्पर हैं। लेकिन मेरा महाकवि जब इस काव्य को शुरू करता है तो कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युष्वा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। तो यहां वो कह रहा है कि धर्म क्षेत्र, यानी क्षेत्र कहते हैं उस स्थान को जहां यज्ञ होता है। आगे गीता में हम पढ़ेंगे कि हे अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। भगवान कहते हैं आत्मा ही है ना, मैं का अर्थ आत्मा से है। आत्मा जो सर्वव्यापी है, आत्मा जो घटघटवासी है। गोविंद हरि हरि उप नारायण। तो एक बार सारे पात्रों को संक्षेप में फिर अपने मन में धारण करें तो हमको इस महाकाव्य का और महाकवि के इस रहस्य का पता चलेगा कि ये पांच तत्वों से बना शरीर पांडु मैं हूं। धर्म क्षेत्र जीवन को धर्म पूर्वक धारण करने वाला कुरुक्षेत्र और संपूर्ण अपने कर्मों को जीवन की सारी विसंगतियों को आत्मस्थ कर आत्मा से अद्वैत करने वाला कुरुक्षेत्र भी मैं ही। पांच तत्वांडों से प्रकट हाँ पांडु से शरीर है, कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना जो इसको अबोध अवस्था से चैतन्य अवस्था प्रदान करती है उस चेतना का नाम कुंती है। और हम जानते हैं कि चाहे वो पांडु हैं अथवा कुंती हैं ये मनुष्यों की तरह उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। महाकाव्य में मालूम है ना कि पांडु और धृतराष्ट्र कहां से उत्पन्न हुए थे? नेत्रों से। सो आई इमेजिन एंड सो आई कंसीव। हाँ, और कुंती का जन्म कैसे हुआ? यज्ञ की ज्वाला से, ये गर्भ से नहीं आए। तो यहां थोड़ा सा ये बदले क्यों गए हैं इनके जन्म के, ये कवि जानबूझ के हमारे पास चाबियां छोड़ रहा है कि तुम समझ सको तो ताले स्वयं खोल लो। और कुंती का और महाराज पांडु के पांच पुत्र हैं वो भी मेरे ही शरीर में है, वहां वो पात्र हैं इतिहास में। धर्म भाव मेरा क्या है? युधिष्ठिर है, युद्ध धन स्थिर, जो जीवन के इस महासमर में अनासक्त भाव में आत्मा में स्थिर हो गया उसे क्या कहेंगे? जीवन संग्राम में जो आत्मा में स्थिर है तो वो क्या है? वो युधिष्ठिर है। हा? संकल्प भीम है, भीम माने होता है अनंत भयानक। यदि संकल्प बीच ही में खंडित हो गया तो हमारा तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा, कोई उपलब्धि नहीं होगी। दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण, अर्जन माने कलेक्शन, अर्जित होने के कारण अर्जुन इंद्र का पुत्र कहलाता है। संस्कृत में इंद्र मन को भी कहते हैं, मन की इंद्रियों से अर्जित है इसलिए अर्जुन है, दूसरा भाव ही है इसका। ज्ञान नकुल है और भक्ति सहदेव है, ये अश्विनी कुमारों की संतानें हैं। अर्थात अमृत अश्व माने घोड़ा भी होता है, ये लक्षार्थ नाम है। अश्व का शब्दार्थ लो, अ धन श्व, श्व माने मृत, आ माने रहित है, जो मृत्यु से रहित है जो नित्य है उस आत्मा को भी हम क्या कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, गीता में आप आगे पढ़ोगे है ना। अश्वस्था जब तीनों जुड़े तो क्या बना? अश्वत्थ। हाँ, तो पुनः अश्वत्थ नाम एक वृक्ष का है तो वस्तुतः सत्य रूप में ये नाम आत्मा का ही है, अश्वत्थ आत्मा को ही कहते हैं है ना। तो क्या कि ये अश्विनी कुमारों की संतान है, अर्थात अमर होने का जो मंत्र है वो देवताओं के जो राज वैद्य हैं, दो अश्विनी कुमार है ना, ये सूर्य के पुत्र हैं। हाँ, अश्विना की संतान है ये, संज्ञा की संतति है ये, और इन्हीं को अधिकार है किसी को भी अमर करने का, ये अमरत्व को प्रदान करने वाले वैद्य हैं। तो अश्विनी कुमारों की संतान कौन है? नकुल और सहदेव। तो ज्ञान को मैंने नकुल कहा है, लेकिन किस ज्ञान को? उस ज्ञान को नहीं जो मेरा घर मेरी बीवी मेरे बच्चे करता है ना। ज्ञान की सार्थकता किस भाव में है? नकुल में। नकुल माने जिसका कोई कुल नहीं है, जो किसी डिस्क्रिमिनेशंस में नहीं जाता है, जो बियॉन्ड डिस्क्रिमिनेशंस है, वो जो आत्मा की तरह अभेद है, किसी से भेदभाव नहीं करता है। ज्ञान की पूर्णता नकुल है और भक्ति सहदेव है। जब ज्ञान इस अवस्था में आता है और तुम्हारी भक्ति इस पूर्णता को पाती है, ज्ञान से परिमार्जित होकर के जब भक्ति प्रभावित होती है तो वो सहदेव है। यहां भक्ति का ही जो स्वरूप है वो संज्ञा है, और संज्ञा को भी यहां यज्ञ से उत्पन्न है, जिसका नाम क्या है, कृष्णा है, द्रौपदी है। ये भी मनुष्यों की तरह उत्पन्न नहीं हुई है। और द्रौपदी के पांच बेटे हैं, ये हम पांडव पक्ष में हैं। हाँ, तो पांच बेटे क्या है, पांच तन मात्राएं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। संप्रदाय आपको पढ़ाते हैं कि उल्टी सीधी माला भी फेर ली, आलस्य और प्रमाद में भी फेर ली तो मिल जाएगा, लेकिन महाकाव्य कह रहा है कि जितना सस्ता तुम ईश्वर की राह को करोगे उतनी ही सस्ती और भटकती हुई योनियों में तुम्हें जाना होगा, मिलने वाला कुछ भी नहीं है। कि द्रौपदी अर्थात संज्ञा के पांच बेटे हैं, संज्ञा शून्य होकर तुम मूर्छित हो जाते हो, तुम्हारी बुद्धि भी नहीं चलती, शरीर तो क्या चलेगा, तो संज्ञा से हीन होकर भक्ति भी तो नहीं हो सकती। और संज्ञा की पांच तन्मात्राएं हैं, यही द्रौपदी के पांच पुत्र हैं। पहला क्या है, रूप। जिसके मन में आराध्य का रूप नहीं उसकी भक्ति कोई लक्ष्य नहीं पाती, निरुद्देश्य भटकती है। रस, जो अपने आप को उसका निमित्त बना करके उसके रस में नहीं डूबा हुआ है कि गोविंद जो कुछ है आपका है, मैं तो निमित्त हूं आपका, और जिस निमित्त भाव को तोड़ करके दूसरे रसों में जा रहा है वो भक्त नहीं हो सकता। भक्ति का स्वरूप जानो, जो ये महाकवि हमें यहां दे रहा है कि रूप रस और अगर अष्टगंध की सुगंध का आभास मुझे सदा नहीं तो मैं भक्त कैसा, और शब्द कि उसका अनहद नाद, उसकी मनोरम छवि के साथ उसकी बांसुरी की गूंज यदि मुझे को हर वक्त मस्ती में उसके रूप में झुमाए नहीं रहती तो तू भक्त कैसा, और स्पर्श, और जब वो आत्मा होकर मेरे भीतर बैठा है तो कोई भी क्षण उसका स्पर्श का सुख लिए बिना यदि निकल गया तो तू भक्त कैसा। जब ये पांचों तन मात्राएं पुष्ट होती हैं तो पहली बार तेरा कुंवारा कदम भक्ति की राह पर पड़ता है, उससे पहले तू आया ही नहीं था। हाँ, तो इस प्रकार ये पांच पांडव हैं और एक सुभद्रा नंदन है, हाँ, स्वयं वासुदेव का भांजा है। सुभद्रा जो है श्री कृष्ण की बहन है, हमने जाना पूरे कविताओं पूरी कथाओं में से हम होके आ रहे हैं। तो सुभद्र जो दिव्य अलौकिक और भद्र विचार है मेरा एक ही है, क्या है कि कैसे मैं अपनी ब्रह्म ज्वालाओं के साथ अद्वैत कर इससे एक नया रूप लेकर और एक नया जन्म धारण करूं, मुझे फिर भटकना न पड़े। इस सुभद्र विचार को सुभद्रा नंदन के रूप में एक ही बेटे में दर्शाया है। सुभद्रा के कोई दो बेटे नहीं है, क्योंकि दो हो गए तो जीवन भटक गया, कहा नहीं, दो नावों पे पैर रखने वाला बीच नदी में डूब मरता है। तो इसलिए सुभद्रा के दो संतान हुए तो तेरा जीवन बर्बाद है, ये यहां महाकवि का भाव है। वो आपको आप ही का रूप, आप ही की तस्वीर दिखला रहा है। और गुरुकुल में आज से 6000 वर्ष पूर्व से हजारों वर्ष पूर्व तक, लगभग 2000 वर्ष पूर्व तक हम ऐसे ही गुरुकुल में आपके पूर्वजों को पढ़ाते, उनके जीवन को अमृतमय बनाते आए। गुलामी के अंतरालों में जब ये सारी परंपराएं ध्वस्त हो गईं, ऋषि तपस्वी मारे गए और फिर मदरसों ने जगह ले ली, एजुकेशन के परिपर्श शिक्षा के उद्देश्य भी भटक गए, और फिर अंग्रेजों में मैकाले आ गए जिन्होंने अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस को ही एजुकेशन का पर्पस बना दिया, दुर्भाग्य से आज भी वही है। तो आप इस स्तर को भूल गए। तो उसके बाद भटकती हुई मानसिकता ने जब इन महाकाव्यों को छूना चाहा तो अर्थ के अनर्थ कर डाले, चाहे वो वेद थे अथवा ये महाकाव्य थे, कालजयी काव्य थे। यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ है यहां, ये किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए अथवा किसी एक देश के लिए नहीं है, ये तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है टू ऑल द ह्यूमन बींग्स थ्रू आउट द ग्लोब। जो जहां भी पैदा हो रहा है, वो किसी संप्रदाय का है, उससे कुछ लेना नहीं है, इसे यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो ये वो कालजयी महाकाव्य है कि जहां यदि सुभद्रा के दो बेटे हो गए तो अर्जुन भटक जाएगा। लक्ष्य निर्णायक बुद्धि के लक्ष्य दो होते ही लक्ष्य चूक जाएंगे, दो नहीं हो सकते। तो इसलिए सुभद्रा का एक ही बेटा है, और अगर तुम्हारे जीवन में भी लक्ष्य दो हो गए तो तुम भटक गए। यह कहना कि आसक्तियां भी जिए और राम भी जिए, यह नहीं हो सकता। ऐसा होना नितांत असंभव है। क्या कहेंगे, न घर का है न घाट का है। बोलो, समझ में आ रहा है? तो इसलिए सुभद्रा नंदन एक है अभिमन्यु। और फिर हमने इनके नामों को भी चर्चा करी, यथा नाम तथा गुणा है। अभिमाने प्रवेश करना, सम्मुख होना, हाँ मिल जाना, और मन्यु माने अग्निया। यदि कोई संस्कृत जानेगा तो क्या अपने बेटे का नाम अभिमन्यु रख पाएगा? क्योंकि इसका दूसरा अर्थ है जो जल मरे, रखोगे? हाँ, इसी प्रकार नकुल का अर्थ है जिसका कोई कुल ना हो। यदि आप संस्कृत जानते होंगे तो क्या अपने बेटे का नाम नकुल रखना चाहेंगे? और फिर मोहल्ले वाले आपको रहने देंगे? हाँ, तो ये ना नामों के पीछे कवि के गंभीर मंतव्य है। और इस महाकवि का ये महाकालजयी महाकाव्य है अभिमन्यु, यज्ञ की ज्वालाओं में प्रवेश होना। अब दूसरे पक्ष में चलते हैं। अंधा काल धृतराष्ट्र है, वैवस्वत मनु काल की संततियों में आ रहा है ना। तो शेर का बेटा शेर, भालू का भालू, आदमी का आदमी, तो काल की संतान में आया। धृतराष्ट्र कौन है? काल है, समय है। अंधा काल धृतराष्ट्र है, हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं। स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति कि आंखों के होते हुए भी हम पट्टी बांधे हैं, ये जानते हुए भी कि न कोई साथ आया न साथ जाएगा, जीवन के इन अमृत क्षणों को तू बर्बाद कर रहा है, और कल चिता की लकड़ियों पर मुट्ठी भर राख में बदल जाएगा। मनुष्य होकर भी यदि तूने स्वयं को नहीं पढ़ा, नहीं जाना, तो कब जानेगा? हाँ, तो अंधा काल और स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति गांधारी। पुनः महाकाव्य में हम देखते हैं कि गांधारी के इतिहास में भी गांधारी और धृतराष्ट्र के कोई औलाद ही नहीं हुई, तो ये सौ कौरव कहां से आ गए? यहां पर भी एक अद्भुत लीला हुई कि गांधारी के गर्भ से एक पिंड, एक लंप हुआ, हा? और उसी के टुकड़े करने के लिए सैनिक को कहा गया कि इसके सौ टुकड़े करो। तो बेचारे सैनिक की समझ में नहीं आया, उसने सौ बार तलवार चलाई और टुकड़े हो गए 101। तो सौ कौरव, सौ घड़ों से, घड़ों में, घी के घड़ों में सींचा आपने उसको रख करके, तो पहले घड़े से समय के साथ पैदा हुआ दुर्योधन, दूसरे से दुशासन, और सौ घड़ों से सौ कौरव हुए, और 101वें घड़े से उत्पन्न हुई सौ कौरवों की इकलौती बहन जिसका नाम दुश्शला है, दुश्शला। और जो ब्याही गई जयद्रथ को, जिसने मारा अभिमन्यु को चक्रव्यूह में। सुशला कहते हैं साधना को, और दुशला कहते हैं काम पिपासा वासना को। और जो काम, कामदेव का जो दूसरा नाम है पर्यायवाची है, वो है जयद्रथ, जिसके रथ को, जिस काम को कभी कोई जीत ना सके, अजय है जो जो काम है, उसका दूसरा नाम जयद्रथ है। तो यहां काम और वासना है, दुर्योधन और दुशासन है, अंधा काल है, स्वयं को अंधा करने की वृत्ति मनोवृत्ति गांधारी है। इससे आपने उत्पन्न कैसे किए हैं कि इस एक लंप से, ये आपने अपने सर देखो ना, पिंड ही तो है ये, इस एक पिंड से समय के साथ अतृप्तियों को अंधता के कारण जो तुमने बढ़ाया, तो 101 माने जो अनगिनत अतृप्तियां इच्छाएं विषय और वासनाएं हैं, यही तो धार्तराष्ट्र हैं, यही तो कौरव हैं, जो वक्त के साथ तुम सब ने पैदा किए। और अब ये महाकाव्य बड़े ही अद्भुत ढंग से मेरे छात्रों को वो महाकवि पढ़ा रहा है कि एक ओर सत्य युद्ध है और दूसरी ओर मेरा अपना जीवन एक महाभारत एक युद्ध के रूप में आया हुआ है। हम आमने सामने हैं और ऐसे में ही हम पिछले रविवार को विस्तार से ले चुके हैं इसको, पहले अध्याय को, कि अर्जुन कहता है कि हे माधव, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करें तो जिससे मुझे पता तो चले वे कौन लोग हैं जो युद्ध की चाहना वाले हैं, जो मुझसे लड़ने आए हैं, वो कौन हैं जिन्होंने मृत्यु को आलिंगन करना चाहा है, तो मुझे दोनों सेनाओं के बीच में आप खड़ा करें। अब यहां तस्वीर को और अधिक स्पष्ट कर ले कि कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण कभी प्रसिद्ध नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण कभी प्रसिद्ध नहीं हुआ। यहां कुरु यज्ञ होते थे, कुरु यज्ञों के कारण ही इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। और कुरु यज्ञ क्या है कि जीवन को आत्मस्थ होकर आत्मा के निमित्त जीते हुए आत्मा से अद्वैत कर ब्रह्मांड से ज्योति बन तप के द्वारा प्रकट होने के जो यज्ञ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कुरु यज्ञ। तो यहां ब्रह्मचर्य से संन्यास लेने के लिए अथवा वानप्रस्थी जो संन्यास लेने आया है वो भी तो अर्जुन है। शरीर रथ है उसका, आत्मा श्री कृष्ण सारथी है, मायाओं का महासमर महाभारत है, जीवन एक युद्ध है जो निरंतर ग्रेविटी से मायाओं से अश्वत्थामाओं से लड़ता रहता है। शरीर का एक एक कोश मेरा एक सैनिक है और मेरे भाव ही मेरे सेनापति हैं। हाँ, रथी हैं, महारथी हैं, अधिरथी हैं, अर्धरथी हैं, सभी हैं, वो मेरे ही अंतर के भाव हैं, मेरे संकल्प है, मेरा धर्म है, यहाँ भीम है, हाँ भीम संकल्प है, युधिष्ठिर धर्म है, जो मेरा धर्म भाव है वो युधिष्ठिर है, और मैं अपने जीवन को एक संग्राम में देख रहा हूँ। हर कोश मायाओं से संघर्ष करता हुआ मरता है, उसीलिए भोजन के द्वारा शरीर नए कोश बनाता है, तो ये जीवन का रथ आत्मा सारथी के द्वारा सांस और धड़कन से चलाया जाता है, एक महाभारत है। यदि इस जीवन में कोई ठहराव होता तो हम सांसें भी न लेते, भोजन भी नहीं करते, ऐसे ही बने रहते। और हम हैं कि किनारा खोजते हैं। तो वो व्यक्ति जो सन्यास के लिए आया है और उधर अर्जुन ने कहा है कृष्ण से, और वहां वो कह रहा है जो सन्यास को आया है कि आज मुझे किन किन को मारना है, क्योंकि वो युद्ध जो मुसोलिनी हिटलर या कोई बड़े से बड़े सेनापति नहीं लड़ सकते, वो मेरा वानप्रस्थी आज लड़ने को आया है। बड़े बड़े राजा महाराजा और शूरवीर युद्ध लड़ते हैं, सेनाओं को लेकर के अपने मित्रों को साथ में लेकर के लड़ते हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन मेरे इस वानप्रस्थी को, जीवन के महाभारत को लड़ रहे इस वानप्रस्थी को आज ये युद्ध लड़ना है एक कृष्ण के लिए, सबको मिटाकर। वो पाने नहीं, मिटाने आया है। इस युद्ध की कल्पना से तो हिटलर और मुसोलिनी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो मेरा वानप्रस्थी आज युद्ध लड़ने आया है। तो दोनों तस्वीरों को अपने सामने रखो, उसमें एक में भी तुम हो और दूसरे में भी तुम हो, अपने को देखो। तो कह रहा है वो वानप्रस्थी कि मुझे ये बताइए, मुझे किस किस को मारना है, कौन कौन से भाव मुझे समाप्त करने हैं। और उधर अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इतिहास में मुझे दोनों सेनाओं के बीच में रखिए, दोनों भाव साथ लेके चलिए, तो आपको महाकवि का यह कालजयी काव्य स्पष्ट होगा। यह उतना आसान और सरल नहीं है, यह वेद ही की तरह गंभीर है, लेकिन बड़ा मनोरम है। तो कहा दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन खड़ा है और उसके सामने बुलाए गए हैं कि आज तुझे सारे अतीत को जलाना होगा, माता पिता पत्नी पुत्र सारे भाव की चिता जलानी होगी, और अतीत का वो व्यक्ति जो तू सोचता है तू है आज उसकी भी चिता जलेगी, तुझे हर भाव जलाने होंगे एक आत्म भाव की खातिर, एक गोविंद भाव के लिए, और तभी तो तू अग्निवेश होगा, लपटों को लपेटेगा, तभी तो सन्यासी होगा। तो यहां अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है और वो कह रहा है कि वासुदेव मैं देख रहा हूं पितामहों को, पितामह भीष्म को, गुरु आचार्य द्रोण को, मैं देख रहा हूं अपने सगे संबंधियों को, मामाओं को, नानाओं को, मेरे हाँ वो सब मेरे आज सामने खड़े हैं, युद्ध की कामना लेकर आए हैं, गोविंद आज मुझे इन सबको मारना होगा युद्ध में। और उस वानप्रस्थी की सोचो, उसे भी जो आज हर भाव जलाना होगा, क्योंकि यदि भाव नहीं जलेंगे तो वो सन्यासी कैसे होगा। नित्य आत्मा में को पाने के लिए हर अतीत को जलाना आज उसे भी है। दोनों महारथी हैं, दोनों का तस्वीर सामने रखो तो ये काव्य समझ में आएगा, क्योंकि यह कह रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, युद्ध कोई धर्म नहीं है, लेकिन जीवन युद्ध तो एक धर्म है जिसे हम सबको धर्म पूर्वक जीना है। जो अधर्म से जिएगा वो फिर अस्पतालों में जिएगा, जो धर्म पूर्वक जिएगा वो मंदिर से जिएगा। पहले आप भोगोगे फिर लोग भोगेंगे आपको, नहीं क्या? तो दोनों चित्र अपने सामने रखो। ये महाकाव्य जिसने अपने खाली पाठ करने से दादुर धुनी से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसे पढ़ना है, समझना है और इसी में डूब के जीना है, पांचों तन्मात्राओं के साथ संज्ञा को पूर्ण करना है। और फिर इन पांचों तन्मात्राओं को अश्वत्थामा मारेगा। द्रौपदी के पांचों बेटे अश्वत्थामा सोते में ही मार देगा। क्यों मारेगा? क्योंकि जब तक बाहर ये मरेंगे नहीं, भीतर ये जिएंगे कैसे? एक बात बताओ, जब तुम्हारा कोई बड़ा प्यारा मित्र, स्वजन, सखा या संबंधी, बहुत जिसे तुम प्यार करते थे, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, चिता भी जलाते उसकी, तो फिर तुम्हारा मन उसे कहां ढूंढता है? बोलो, भीतर कल्पनाओं में। तो जब तक तन्मात्राएं बाहर से भीतर नहीं आएंगी, स्वर्गारोहण कैसे होगा? बोलो। इसलिए जब हम आगे आएंगे तो हम सुनेंगे कि द्रौपदी के भी पांचों बेटों को अश्वत्थामा मारेगा, और अश्वत्थामा को हम स्पष्ट कर चुके हैं, अश्वस्य इव स्थाम बलम, कि जो आत्मा की भांति ही अमर है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विच डस नेवर डाई, वही तो अश्वत्थामा है। माया का प्रभाव घटता नहीं है, वो तो अमर है, आत्मा की तरह है। अश्वत्थामा के साथ मेरा युद्ध निरंतर चलेगा, जब तक पृथ्वी पर रहूंगा मुझे मायाओं के साथ संघर्ष करना ही पड़ेगा। मैं लाख कहूं कि मैं युद्ध से बाहर हूं, लेकिन मैं एक क्षण भी बाहर नहीं हो सकता। हाँ, तो अश्वस्य एव स्थाम बलम इति अश्वत्थामा। तो दोनों चित्र सामने रखो। तो कहता है कि गोविंद आप क्या कह रहे हैं? नारायण, आज आप कह रहे हो कि मैं पितामह को मारूं, कल आप ही मुझे धर्म पढ़ा रहे थे कि इनके चरणों में प्रणाम करो, इनकी सेवा करो, इनके भक्त बनो, और आज कह रहे हो कि मारो। दो विपरीत धर्मों में लाकर हे नारायण मुझे क्यों खड़ा कर दिया तुमने? वो जिनकी गोद में मैं खेला, जो मेरे लिए तड़पते रहे, जो मेरे लिए सब कुछ करते रहे, जो मेरे पर प्यार बनकर के नौछावर होते रहे, आज कह रहे हो कृष्ण के आज पिता मैं भीष्म को मारूं, ये आप क्या कह रहे हैं? और आचार्य द्रोण जिनकी कृपा से आज मैं धनुर्धर हूं, आज उस आचार्य को भी मारूं। जिनकी शरण शरणागति चरण भक्ति ही मेरा धर्म रहा है, आज कहते उसको मारूं, तो ये धर्म का विलोम भी धर्म कैसे हो जाएगा। और यही बात तो वानप्रस्थ भी पूछ रहा है कि क्या इनको सबको मारना बहुत जरूरी है, इन सब की हत्या करके यदि तप के द्वारा मैंने मोक्ष भी पाया तो वो किस काम का, और क्या इनका त्याग करना अधर्म नहीं होगा। हर मन की व्यथा ये कथा है, हर मन की व्यथा ये कथा है। काश हम इसे डूब के पढ़ पाए होते। दोनों तस्वीरें सामने रखोगे तभी ये महाकाव्य समझ में आएगा। क्यों कह रहा है कि आज संन्यास में तुम कह रहे हो कि सारी पास्ट रिकलेक्शंस को जला दो, ना स्मृतियां रहे, ना अनुभूतियां रहे, न चाहत रहे, न मुझे कोई पुकारे, न मैं जानू कि वो कल क्या था, आज मुझे सबको मारना होगा, तभी मैं आत्मा की राह ज्योतियों की राह गंभीरता पूर्वक एकांगी होकर के अभिमन्यु की तरह बढ़ पाऊंगा। अर्जुन सच मुझे इस युद्ध को जीतना होगा, लेकिन क्या यह अधर्म नहीं होगा। और फिर कहता है कि इसमें क्या सत्य है गोविंद, अर्जुन कह रहा है इतिहास में कि गोविंद इसमें सच क्या है कि हम इन्हें मारेंगे ही अथवा ये हमको मारेंगे। कहा कि इन सबके परित्याग से इन सबको उधर वो भी कह रहा है कि तब से मोक्ष मिला ना मिला, मैं इस लोक से भी गया और परलोक से भी गया। भाई सवाल आपका भी है ना, हर मन की व्यथा कथा है श्रीमद् भगवत गीता। यदि आप इसे समझ पाए तो विद्वानों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या करी है, लेकिन महाकवि के भाव को जिसने नहीं लिया उसने अपने ही तो बात करी है, कवि का भाव तो नहीं दिया। तो कहा आप कैसे कहते हो। कहा कि फिर इस युद्ध में जो मारे जाएंगे, और यहां मेरा युद्ध क्या है कि मन से सबको मार त्याग दे, तो असहाय अवस्था में जो मारे जाएंगे योद्धा, तो उनके निराश्रित परिवार क्या भटकेंगे नहीं, और समाज में क्या वो अमंगल का कारण नहीं बनेंगे, और उससे वर्ण संकरता को क्या राह नहीं मिलेगी, और उससे सारे कुल और धर्म का नाश नहीं होगा। क्योंकि अभी तक तुम कह रहे थे कुल की भक्ति कर, और आज कह रही हो कि नकुल हो जा, किल देम ऑल, सबको मार दे। ये ध्रुव विपरीत धर्म भी कोई धर्म होंगे मैं नहीं समझ पा रहा हूं, वहां अर्जुन कह रहा है और यहां वो वानप्रस्थ विनम्रता से आचार्यों से पूछ रहा है। और कहा कि इन सबको मार करके भी, इतने बड़े पाप करके भी, क्या मैं धर्म की राह पा पाऊंगा। क्योंकि अभी तक मातृ धर्म पढ़ाया, पितृ धर्म पढ़ाया, देश धर्म पढ़ाया, जाति धर्म पढ़ाया, पुत्र धर्म पढ़ाया, पत्नी धर्म पढ़ाया, और आज कह रहे हो सबको मार दी। एक आत्मा के लिए, एक गोविंद के लिए। और अर्जुन कह रहा है, उधर वानप्रस्थ कह रहा है दोनों भाव, और आप सबका मन भी कह रहा है क्योंकि ये तो आप सबकी कहानी है। तो कहा कि नारायण की कैसे होगा। हे अर्जुन, अर्जुन कह रहा है हे गोविंद, मेरे हाथ शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, और वो धनुष को जमीन पर रखकर घुटने तोड़कर हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने बैठ गए हैं कि हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। इस युद्ध को जिसमें इतनी हत्याएं हो रही हैं, उससे अच्छा है कि मैं भिक्षा का अन्न लेकर जी लूं, तो इसमें बुरा क्या है। अब आप ही सोचो कि अर्जुन यदि युद्ध नहीं लड़ेगा तो भीख क्यों मांगेगा। अरे वो तो एक महायोद्धा है, वो किसी सेना का सेनापति हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो भीख क्यों मांगेगा। तो यहां भीख मांगने की बात अर्जुन जो कर रहा है, इसको फिर से समझो, क्योंकि वो जो आत्मजयी नहीं हुआ, वो जिसने अपनी आत्मा के साथ अद्वैत नहीं किया, वो लखपति है तो, करोड़पति है तो, अमेरिका का राष्ट्रपति है तो भिखमंगा, हर सांस भीख में मांगता, एक बूंद रक्त भीख में मांगता, एक वक्त का खाना हम सब भीख ही तो मांगते हैं। जो आत्मा के साथ अद्वैत कर सृष्टि की संरचना के इस रहस्य को पा लेगा, पांचजन्य शंख जो बजा लेगा, वही तो भिखारी नहीं होगा, बाकी सब तो भीख मांगेंगे और मांगते ही हैं, रोज मांग रहे हैं हम सब। तो अर्जुन का पुनः ये भाव कहना कि इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा वृत्ति करता हुआ, भिक्षा का अन्न लेता हुआ ही सब लोगों की तरह अपने जीवन को शेष कर दूं, मैं इस ओर क्यों जाऊं। हाँ, तो इस प्रकार अर्जुन ने अपने संशय प्रकट किए हैं, और ये संशय अर्जुन के, अर्जुन कौन है, दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जो निर्णायक बुद्धि है, जो जीव है, उसे हमने क्या कहा, अर्जुन। आत्मा कृष्ण है, और हमने शंखों में भी स्पष्ट कर लिया है कि किसने कौन कौन से शंख बजाए हैं। कहा कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, कहा यदि वो कोई राजा महाराजा हैं तो राजदत्त महाराजदत्त शंख बजवा दो, और यदि वो कृष्ण से, महाकवि कहता है मेरा भाव किसी राजा को नहीं वरन पांच तत्वों का जनक जो घटघटवासी आत्मा है, जो पांच तत्वों को बारंबार जीवंत करता हुआ सचराचर को जीवंत कर रहा है, यदि मेरा भाव उस तत्व से है, उस घटघटवासी आत्मा ईश्वर से है, तो फिर कृष्ण कौन सा शंख बजाएगा, पांचजन्य। वी मस्ट सेटल ऑल अवर डाउट्स कि वी आर नॉट आफ्टर हिस्ट्री, हम एक धार्मिक ग्रंथ में बैठे हुए हैं जो एक ऐतिहासिकता को एग्जाम्पल में ले रहा है, तो हम, वी आर नॉट आफ्टर हिस्ट्री, हिस्ट्री इज आफ्टर अस एंड वी आर आफ्टर अवर ओन आत्मा। इस महाकाव्य में हम उसको पढ़ रहे हैं। कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, पांचजन्य। पांचजन्य शंख सिर्फ वही बजा सकता है जो पांच तत्वों का जनक है। और कहा कि अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया, तो कहा अगर अर्जुन कौरवों से युद्ध में राज जीतने आया है तो राजदत्त शंख बजाएगा, और यदि ऐसा नहीं है, यदि यहां अर्जुन से तुम्हारा भाव इस जीव का आत्मा से मिलना है, देवत्व को पाना है, अनंत की राह जाना है, तो फिर अर्जुन कौन सा शंख बजाएगा, बोलो, देवदत्त शंख बजाएगा। तो महाकवि कहता है देवदत्तम धनंजय। एमेच्योर लेवल पर हम इस महाकाव्य का मन चाहे अर्थ करके संदेह और भ्रम तो फैला सकते हैं, लेकिन इसकी डेप्थ नहीं पा सकते, क्योंकि प्रत्येक शंख अपने मंतव्य को बोलता हुआ बज रहा है। भीम ने पौंड्र शंख बजाया, पौंड्र कि जो बजने के बाद भी निरंतर प्रतिध्वनित होता रहे और जिसकी प्रतिध्वनियां कभी शेष ना हो, अनंत महानाद। युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया है, और जो कालजयी नहीं है वो अनंत विजय शंख कैसे बजाएगा, क्योंकि मुसोलिनी, हिटलर बड़े बड़े आए, उन्होंने कहा ये धरती हमारी, और वक्त ने, काल ने, धृतराष्ट्र ने इतनी सी मुट्ठी पर राख में उनको बदल कर धरती पर पटक दिया, धरती में समा दिया, धरती फिर वक्त की रही, जो काल को भी पराजित करके स्वर्गारोहण कर पाएगा, जो काल के माथे पर पांव रखकर अनंत की ओर जाएगा, वही तो अनंत विजय शंख बजाएगा। तो इस प्रकार शंखों से भी स्पष्ट है कि महाकवि एक उदाहरण को ला करके हमको घटघटवासी वासुदेव कृष्ण जो हम सब में व्याप्त हैं, उस आत्मा का सत्य पढ़ा रहा है। ये कालजयी महाकाव्य है। तो जब अर्जुन ने ऐसा कहा है, आगे बढ़ते हैं, उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र फेंक दिए हैं तब, और कहा कि हे कृष्ण मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। हाँ संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, और तभी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और ना और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, कि जिनके लिए तू शोक कर रहा है या जिनके मरने से तुझे पीड़ा हो रही है अथवा जो तू कह रहा है ये तेरे अपने हैं, और तू एक पंडित की सोचता है, पंडित जनपन की समझदारी की बात कर रहा है, जो आपकी घर घर की बात है ना, उसी को यहां गीता ने उठाया और हम सब वेद में पढ़ के आ रहे हैं कि तन की माटी को चिता की राख को आत्मा ही है जो यज्ञों के द्वारा अन्न में लौटाता है। जैसे हलवाई पात्रों का प्रयोग करके लड्डू बनाता है, मैंने पूछा था कौन से बर्तन ने लड्डू बनाए तो आप सबने कहा नहीं स्वामी जी लड्डू हलवाई ने बनाए हैं, बर्तन लड्डू नहीं बनाते हैं। तो उसी प्रकार वो आत्मा हलवाई ही तो है जो वनस्पति रूपी बर्तनों में चिता की राख को बूढ़े तन की मट्टी को फिर यज्ञों के द्वारा अन्न में लौटाता है। तो मैंने पूछा था लड्डू पतीली और कढ़ाई के या हलवाई के, तो आपने कहा नहीं मोहर तो हलवाई की लगेगी, पतीली भाई और कढ़ा चंद की नहीं। अज्ञानी जन पंडितों की सी बात करते हैं, भगवान कह रहे हैं बोलो क्या ये सच नहीं है, क्या है ना कि तू पंडितों की सी बात कर रहा है लेकिन ये महाअज्ञान की बातें हैं, क्योंकि ज्ञानी जन ऐसी मूर्खता की बात हे अर्जुन नहीं करते। और उसी अन्न को आत्मा ने यज्ञ किया, शरीर तो बर्तन थे, क्या मम्मी को उंगली बनानी आई या बाप अंगूठा बना लेगा, आता है क्या? ब्लड रिलेशन है, हमारा गोत्र है, हमारी जात है। हाँ और ज्ञान कह रहा है नकुल है सब, क्योंकि एक आत्मा ही तो हम सबको बनाता है। तो जात कहां पात कहां, ये सामाजिक सुव्यवस्था के लिए, ये सामाजिक वर्गीकरण हो सकता है सामाजिक सुव्यवस्थाओं के लिए, समाज को सुसंस्कृत करने के लिए इसकी जरूरत हो सकती है, लेकिन भेदभाव के लिए कैसे हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो अभेद है, तो यहां भेद हो कैसे सकता है। और जो भेद कर रहे हैं, यहां गोविंद कह रहे हैं कि अर्जुन तू सोचता है कि तू पंडितों की सी बात करता है लेकिन पंडित जन ऐसी बात नहीं करते, ये तो महाज्ञान की बात है, बनाने वाला आत्मा है। और वो आत्मा ही घटघटवासी राम बन के मेरे जूठे भोजन को रक्त में बदलता है, यदि आत्मा न बदले तो सात्विक भोजन भी मुझे सड़ा देगा, सड़ जाएगा और कैंसर मेरी मुकद्दर में मौत बनकर लिख जाएगा। बहुत कुरेदता हुआ कवि का ये काव्य है हमारे, उसने बहुत सुंदर रूपक में हमारे सामने हमी को कुरुक्षेत्र में कौरवों में और पांडवों में सब हर और प्रत्येक पात्र में खड़ा किया है उसे। अगर फिर भी हम ना पढ़ पाए तो यह हमारा दुर्भाग्य ही तो होगा। इसलिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन तू ये जो पंडितों की सी बात कर रहा है ये सब नहीं है, ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे। अगले श्लोक में कह रहे हैं भगवान का ये कहना कि ऐसा तो नहीं है कि किसी काल में तू नहीं था मैं नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे। हाँ, क्या आत्मा न होता, कृष्ण न होते तो अर्जुन तू कहां होता? अर्जुन यहां बुद्धि है, जीव है, हम सब हैं। यदि आत्मा न लाता मुझे लौटा करके तो क्या हम में से कोई यहां हो सकता है कभी भी किसी काल में भी? और हमारे होने में आत्मा का होना भी तो जरूरी है। आत्मा ना होगा तो ये शरीर चलेगा कैसे? तो किसी भी काल में, हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि किसी काल में तू नहीं था, मैं नहीं था, अथवा ये राजा लोग, राज माने ज्योतियां होती हैं, ये नाते, ये रिश्ते, ये भौतिकताएं, हाँ ये, हाँ ये जीवन के व्यापार, ये विचारों के भ्रम जाल, ये नहीं थे, ऐसा तो कभी नहीं था। ऐसा तो नहीं है भगवान कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा ना होती तो हम में से कौन कहां किस काल में कैसे होता, बोलो। हाँ, एक एक श्लोक के रहस्य को समझो। और सच पूछिए तो यहां कुछ एक भाव और भी ले लो कि आसक्त व्यक्ति सदा पीड़ाएं बांटता है, वो किसी को सुख नहीं दे सकता। अज्ञान ही दुख है, अज्ञान ही पीड़ा है, और अज्ञान और आसक्ति में फंसा व्यक्ति जो, वो किसी को सुख नहीं दे सकता। इसीलिए हर नाता रिश्ता, प्रत्येक घर का प्रत्येक संबंध आपको कांटे की तरह गढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप बात तो पंडितों की सी करते हैं, भगवान कह रहे हैं, लेकिन अज्ञानी जन ऐसी बात करते हैं। ज्ञानी जन, हाँ, ये सूडो पांडित्य को नहीं मानते तुम्हारे, हाँ, ये अपने में एक बहुत बड़ी फालसूड है, धोखा है ये। कहा कि अज्ञानी जन कहा है, अर्जुन के इन विचारों को भी भगवान ने अज्ञान बताया है। और हम सब ने तो बड़े धर्म पूर्वक इसी को जिया है तमाम उम्र, और दे डाली सारी उम्र इसी भाव को। कहने लगे माला तो फेर ली, और क्या मानता क्यों भाई ना, दुनिया को जान लेना बहुत आसान है, अपने को पढ़ पाओ तो जाने। जो सबसे बड़ी रहस्यात्मक गुत्थी है मेरे लिए, वो मैं हूं। आप कहते हो स्वामी जी हम सत्संग में नहीं आ पाते हैं ना, फलाने की चिंता में फंसे हैं। आप समझते हो, आपने बड़ी समझदारी की बात करी है, पर पंडितों वाली बात तो करी है, लेकिन ये महाअज्ञान की बात है। क्योंकि जिसके लिए आप चिंता कर रहे हो, आप तो उसके भी पीड़क बन गए हो। देखो एक उदाहरण देते हैं आपको। कल्पना करें कि दूर देश में आपके स्वजन का एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, आपकी आंख फड़कने लगी, दिल बैठने लगा। आपने कहा कहीं कुछ हुआ है, मेरा दिल बैठ रहा, और तभी टेलीग्राम आ गई। आपने कहा लगता है मुझे पहले ही इसका आभास हो गया था। बोलो होता है, नहीं होता, क्यों हुआ? किसी अजनबी के एक्सीडेंट पे आपको आभास क्यों नहीं हुआ, और किसी आत्मीय के एक्सीडेंट पर आपको आभास क्यों आया? कैन यू टेल मी, क्यों आया? बोलो क्यों आया? इसलिए कि आत्मा से आत्मा को राह होती है। देयर इज टेलीपैथिक कॉन्टेक्ट बिटवीन मी एंड माई अफेक्शनेट, मेरे प्रियजन में और मुझ में। एक बेतार के तार सदा जुड़े रहते हैं भावनाओं के, प्रेम के। तो जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको मेरी सुधि आई तो मेरी आंख फड़की, मेरा ही दिल बैठा। बोलो, समझ में आ रहा है? तुम तो अब आप मुझको एक बात बताओ, आपका बेटा बहुत सख्त बीमार है। कहा ना कि ज्ञानी जन किसी के लिए दुख और चिंता नहीं करते, जो जीते हैं उनके लिए भी नहीं और जो मर गए हैं उनके लिए भी नहीं करते। क्यों कहा भगवान ने यहां? समझो इस बात को, इसका मर्म जानो। कि जैसे एक्सीडेंट में आपको, आपका दिल बैठने लगा, आपके बैड ओमन होने लगे और आपको टेलीग्राम दिया गया, उसी प्रकार जिसके लिए आप दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, माफ कीजिएगा, ध्यान आपका किस में है? उसी में। और आप हैं क्या चिंतित और परेशान? तो अब यहां बेतार के तारों से आप उसे क्या दे रहे हैं? चिंता, भय और आतंक। तो आप उसका भला कर रहे हैं या उसको परेशान कर रहे हैं? बोली बोली बोली, बात आपने बड़े पांडित्य की कर डाली। स्वामी जी चिंता है ना, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, भगवान ने ये कहा भी गीता में। हाँ, गीता वैसे आप सब पढ़ते हो लेकिन क्या समझ पाते हैं? ये काल जयी महाकाव्य है, न ऐसा न भूतो न भविष्यति, और इतना प्रैक्टिकल है और यूनिवर्सली एप्लीकेबल है टू ऑल द ह्यूमन बीइंग्स फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। बताओ कि जिसके लिए आप दुख कर रहे थे, जिसके लिए आप चिंता कर रहे थे, जिसके लिए आप परेशान हो रहे थे, आप उसे क्या दे रहे थे? दुख, चिंता और परेशानी। तो क्या आप वैसे आप बड़े पांडित्य की बात कर रहे थे कि भाई अपनों के लिए तो स्वामी जी करना ही पड़ता है? मैं पूछा क्या सजा देना बहुत जरूरी होता? उदाहरण देते हैं आपको, आपका लड़का है बहुत सख्त बीमार है, एक डॉक्टर है, दूसरा है, तीसरा है, वो सब कह रहे हैं कि आप भगवान ही मालिक हैं, तो उस हालत में आप रो रहे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं तो भाएं भाएं करके आंसुओं की धार लगाए बैठे हैं कि ये भगवान कहीं मर जाएगा, नारायणी से बचा लो, फलाना ठिकाना। आत्मा से आत्मा को राह होती है, जिस भगवान को तुम पुकार रहे थे बैठा तो उसी बच्चे में था। बोलो, तो दुख करके, रो करके, भयभीत होकर के, उस कमजोर हालत में, बीमार हालत में आप बच्चे को क्या दे रहे थे? चिंता, भय, आतंक और मौत का डर। बताओ कौन सी दवाई से बच पाएगा? वो तो यकीनन मर जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि अज्ञानी जन ऐसा करते हैं। और आपने कहा स्वामी जी यही तो धर्म है। हमने कहा पता नहीं, ये कोई फिल्म विलम वाला होगा, गीता भागवत वाला तो है नहीं। हाँ, उचित क्या था आपके लिए? क्या आप ज्ञानी जन होते कि वो आत्मा ही इसको लाने वाला है, वही उसे खिलाने पिलाने वाला है, मैं केवल, हम सब निमित्त माता पिता ही तो हैं। जैसे मंच पर दशरथ और कौशल्या लड़के बनते हैं तो कुछ सचमुच के थोड़े ना होते हैं, निमित्त ही तो होते हैं, नाटक ही तो करते हैं। कथा तो श्री राम की है, गोविंद की है, आत्मा की है। तो दुख चिंता जिनके लिए आप करते हैं, उन्हें आप दुख चिंता और पीड़ा बहुत दे डालते हैं। उचित ये था कि आप अपने मन को सदा गोविंद में रखते, उसके मनोहारी रूप में रखते, पांच तन तन मात्राओं में रखते, तो ध्यान भले उसमें रहता, उसे सुख तो आप दे पाते, ड्यूटी सारी करते। वही बात वो कह रहा है। हाँ, आचार्य उस वानप्रस्थी को समझा रहे हैं कि ज्ञानी जन मरे हुओं के लिए भी दुख नहीं करते। जैसे ही स्वजन की मृत्यु होती है, अब देखो रचित्र दिखा रहे हैं आप कहते हो स्वामी जी दुख कैसे नहीं करेंगे, भाए भाए करके रोएंगे, मिलने वाले आएंगे तो फिर आप रोएंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि वो मरने के बाद भी उसने आपका साथ तो छोड़ा नहीं है, वो जो टेलीपैथिक टाई है आप में और उसमें वो तो कायम है। तो जब भी आप दुखी हैं उसी का ध्यान करके रो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, दुख और चिंता। उन कमजोर घड़ियों में जब वो शरीर से अशक्त है ही नहीं उसके पास, आत्मा से रहित है, हीन है, उसकी अवस्था कैसी है, जैसे पुराने जमाने में रेडियो में या आज भी आप देखते हैं कंडेंसर लगा होता है, बिजली चली जाती है, रेडियो बंद है, लेकिन अगर कंडेंसर पे उंगली लग जाए चार घंटे बाद भी तो क्या होगा, एक झटका करंट का जरूर मारेगा। तो उतने भर करंट से वो जीव भटक रहा है, ना तो वो ऊर्जा है आत्मा की, ना शरीर है अब उसके पास। उस स्थिति में रो करके, दुख करके, चिंता करके, जरा मुझे बताओ तो, उसको चाहने वालों, आप उसे क्या दे रहे हो? उन कमजोर क्षणों में तो कहा कि ज्ञानी जन मरे हुओं के लिए भी शोक नहीं करते हैं, ये अज्ञानी ही करते हैं, क्योंकि आप उसके लिए उचित क्या है कि हम उसके लिए धर्म के कार्य करें, पूजाएं करें, मन को निर्मल रखें, क्यों, क्योंकि मेरे ही मन से जिएगा वो, मेरे से ही जुड़ा है, तो मैं अपने मन को शांत रखूं, भगवान के मनोहरी रूप में रखूं, उसकी छवि में रखूं, हाँ उसी के शब्द में रखूं, उसी की गंध और स्पर्श में रखूं, कि जिससे मेरे द्वारा ही उसे प्रभु की भक्ति संपूर्ण मिल जाए और उसे मंगल शांति मिले। एक एक श्लोक हमारे जीवन का अमृत है इस महाकाव्य का, ये कोरे पाठ नहीं हो सकते, सब प्रैक्टिकल लिविंग, लिविंग विद हैप्पीनेस, लिविंग विद परफेक्शंस एंड लिविंग विद अ कमिटमेंट टू रीच द अल्टीमेट, आखिरी मंजिल को पाने के लिए। और आज की ऋचा भी खोल लें, समय मर्यादा में है तो इसको भी साथ ही में ले लें, हाँ क्योंकि वेद की एक ऋचा भी तो हमको पढ़नी है और हम धारावाहिक के रूप में पढ़ रहे हैं और ये ऋचाएं भी वही हैं जो श्रीमद् भगवद गीता है। आज की ऋचा खोलें सब लोग, क्या कह रहे हैं महर्षि, हमारे मेधातिथि कर्ण हैं, कर्दम इनके पिता हैं, तो लक्ष्मी के भाई हुए, क्योंकि कर्दम कीचड़ को कहते हैं और लक्ष्मी जी भी सागर से प्रकट हुई और कर्दम से, कर्दम कीचड़ ही से हम सब लोग आते हैं, तो हम सब सगे हैं। हाँ, मेधातिथि ऋषि हैं, मेध में अतिथि हो गया जो, और कर्ण कहते हैं निर्मल करने वाला, मैले जल को पवित्र करने वाला, तो ये ऋषि हैं। और ये क्या कह रहे हैं इस ऋचा में भी, हाँ ये उनके सातवें सूक्त की पांचवी ऋचा में हैं हम, क्या कह रहे हैं, त्वं तं ब्रह्मणस्पति सोम इंद्रश्च मर्त्यं दक्षिणा पा त्वं हसाहा, त्वं त्वं माने तुम और तम माने, तापे खाली एक बिंदी है, बस एक शब्द है, इसका अर्थ होता है चमकना, चारों ओर फैलना, प्रकाश के द्वारा नई नई चीजों की रचना करना, तो ये कौन कर रहा है, आत्मा। तो कहा त्वं तं ब्रह्मणस्पति, कि तुम हर ओर प्रकाशित होने वाले, जीवन का संचार करने वाले ब्रह्मणस्पति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के अधिपति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के सचराचर के अधिष्ठाता अधिपति, सोम माने अमर ज्योतियों या किसी उत्पन्न होने वाली अमर रश्मियों को, सोम माने अमृत होता है, अमर रश्मियों को, इंद्रश्च ब्रह्म ज्वालाओं को के द्वारा, हाँ ज्योतियों और ब्रह्म अग्नियों के द्वारा, ब्रह्म ज्वालाओं के द्वारा आत्मा होकर मर्त्यं अर्थात मरणशील इस क्षण भंगुर सचराचर को निरंतर प्रकट करने वाले, हे आत्मा, हे यज्ञ, बाहर उस यज्ञ में आहुति डाल रहा हूं, जल तो मैं भीतर रहा हूं, है ना, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ए फॉर एस, बी फॉर बैलून, सी फॉर कैट, केजी क्लास में तो एस बैलून और कैट तो नहीं पढ़ाते ना, अल्फाबेट पढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार इस यज्ञ से इस यज्ञ को पढ़ना है तुम्हें। तो कहा त्वं तं ब्रह्मणस्पति, कि तुम हे ब्रह्मणस्पति ही ब्रह्मांडों के अधिपति संपूर्ण ग्रहों नक्षत्रों को प्रकट करने वाले सोम तथा महान आत्म ज्योतियों के द्वारा मर्त्यम स्मरणशील क्षण भंगुर जगत को अर्थात हम सबको उत्पन्न करने वाले हे आत्मा हे यज्ञ दक्षिणा पा हमको दक्षिणा में पुनः ग्रहण करो। मेरा मन बुद्धि विचार सब आपको अर्पित है। ऐ मेरे अंतर के देवता मैं हर ओर से सिमट कर भीतर आया हूं। मुझे मेरे ही ज्वालाओं में पुनः ग्रहण करो है ना। ग्रहण करके है ना तुम और आप हंसा माने प्रसन्नता और मंगल को प्राप्त होकर मुझे भी उस मंगल और अनंत आनंद की अनंत की राह प्रदान करें। ये आहुति है ये भाव है हमारा और ये श्रीमद् भगवद गीता का भाव है। यहां जो ये जो श्लोक भगवान ने अर्जुन के लिए कहे अर्जुन कौन है बुद्धि रूप हम सब क्या हुए बोलो अर्जुन। धर्म रूप हम सब क्या है युधिष्ठिर। संकल्प रूप हम सब क्या है भीम हाँ। और ज्ञान रूप स्वरूप हम सब क्या है नकुल। और भक्ति रूप हम सब क्या है सज। और जो संज्ञा है सोच है समझ है ना वही द्रौपदी है। चेतना हमारी चैतन्य धारा जो जीवन की है वो कुंती है। और पिछले जन्म का भूला बिसरा जो ज्ञान है वो कौन है कुंवारा कर्ण है जो कौरवों के साथ है हाँ। अगर इस चित्र को सामने रखोगे तो इस महाकवि के शब्दों का आनंद आपको मिलेगा। कि कहा कि मरने वालों के लिए भी जो क्यों क्योंकि जीना और मरना यदि मेरे हाथ में होता तो मैं किसी को मरने क्यों देता। विज्ञान जरूर आगे बढ़ रहा है हाँ लेकिन हम जीन बना नहीं पाए स्प्लिट कर पाए। हम एटम्स को इंटीग्रेट करके जोड़ करके एक मुर्दा लोहे की कील भी नहीं बना पाए। गुलाब की एक खूबसूरत पंखुड़ी बनाना हमारे लिए अभी संभव नहीं है। ईश्वर के द्वारा बनाई सृष्टि की मिक्सिंग में थोड़ी हेर फेर करना ही विज्ञान सीख पाया है। क्योंकि उस तक पहुंचने के दो रास्ते हैं एक सुर है और एक असुर है। असुर अर्थात सुर माने होता है देवता ईश्वर आत्मा। एक मार्ग आत्मा से होकर के उसी ब्रह्म ज्ञान की ओर जाता है। दूसरा असुर आत्मा से रहित होकर भौतिकताओं में भटक कर जाता है। दो रास्ते हैं सुर अपनी जगह है और असुर अपने स्थान पर है। उसी विज्ञान को हम मेटीरियली भी रियलाइज कर सकते हैं और उसी विज्ञान को हम आत्मस्थ होकर भी पा सकते हैं। दोनों विधाएं हैं। राम रावण युद्ध में अथवा कृष्ण के काल में असुरों के आयुध एक से एक उत्तम है। उनकी सिद्धियों में भी कहीं कोई कमी नहीं है। तो ये कहना कि भौतिक अचीवमेंट्स के द्वारा ईश्वर को डिनाई किया जा सकता है ये एक बहुत बड़ा भोला अज्ञान होगा हमारा। दोनों रास्ते हैं और दोनों मार्गों द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। इसीलिए संत ऋषि और मनीषी जन भी आयुधों को बनाते हैं श्री राम की कथा में और भगवान राम को वो सारे अस्त्र वो प्रदान करते हैं। लेकिन एक विज्ञान जो आत्मा के साथ जुड़कर चलता है और एक जो अनीश्वरवाद की ओर जाता है दोनों चलते हैं। सुर संस्कृति ने भौतिक विज्ञान को आत्मविज्ञान के साथ जोड़कर ही जीना चाहा। असुर संस्कृति ने उसे मिटा करके ही जीना चाहा। और यह सुर संस्कृति का यह अद्भुत महाकाव्य है जो हमारे मन को छू रहा है। और उसके बाद कहा कि जैसे जीव आत्मा इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था वैसे ही अन्य जन्मों को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि आवागमन है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को उतारकर, आगे कह रहे हैं, नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार हे अर्जुन, ये जीव भी पुराने वस्त्रों को उतार करके पुनः नए वस्त्र पहन करके नए जन्म को प्राप्त होता है। क्योंकि देह रहित अवस्था में माया के भीतर बहुत देर तक टिक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। तो प्रश्न ये है कि ये वस्त्र का बदलना जो इन्होंने गीता में कहा है, तो वस्त्र बदलते वक्त ये भी तो हो सकता है कि अच्छे कपड़े उतर जाएं और खराब कपड़ों पे आपको रहना पड़ जाए। हाँ, ये मनुष्य की योनि हटी और पशु की योनि के कपड़े मिल गए, अथवा कीट योनि के मिल गए। हाँ, तो वस्त्र बदलने और बदलने में भी भारी फेरबदल हो जाती है। कौन है जो वस्त्र बदलता है? वो एक आसक्त सांसारिक भी है और एक योगी और तपस्वी भी होता है, लेकिन दोनों में भेद है। एक वो, देखो ना, आप घर से आए, बाजार से घर आए, आप अगले दिन आपने पुराने कपड़े उतारे और नए पहने, तो पुराने कपड़ों में जो बटुआ, पर्स, डायरी थी, उसको निकाल के नए कपड़े में रखते हो? नहीं रखते? रखते हैं ना आप लोग। लेकिन अगर आप वस्त्र चौराहों पर नुचवा आए हो, हाँ, लूट पीट आए हो, तो अब नया कपड़ा भी पहनेंगे तो उसमें क्या रखेंगे? कुछ रखते हैं क्या उसमें? वो तो वही लूट लिया गया था। तो एक लूटी लूटी सी जिंदगी है हमारी, कि जहां हमारे ही विषय, वासनाएं, अतृप्तियां और इच्छाएं हमें तबाह करते हैं, और हम जीवन के इन वस्त्रों को नोचवा करके जब लौटते हैं अगले जन्म, तो खीसे खाली होते हैं। और एक वो योगी है जो तप के द्वारा, जो सत्यनिष्ठ है, जब लौटता है तो पिछले खीसे को नए खीसे में बदल लेता है। तो लौटना लौटना भी बड़ा भेद परक है, उसे भी समझने की जरूरत है। क्योंकि जैसे कि पिछले रविवार भी हमने कहा था कि आप बाहर जा रहे हैं, आप कहीं यात्रा पर हैं और आपने वहां से बाजार से खाना लिया, हाँ, होटल से लिया, अथवा किसी हलवाई के यहां से सामान लेके खाने लगे, और तभी शोर मच गया कि भाई कोई खाना मत, इस खाने में विष मिला हुआ है। तो क्या आप में से कोई उस विष को खाएगा? बोलो, खाएगा क्या? तो विष तो बहुत छोटी वस्तु है, लेकिन नाम सुनते ही आप सब खाना फेंक दोगे कि नहीं खाएंगे? क्या यह कि इसमें पॉइजन है, इसमें विष मिला हुआ है, आप नहीं खाओगे? खाओगे क्या? नहीं खाओगे। और विष का बड़ा भाई है, एक या लग जाता है ना, तो विष छोटे से बड़ा हो जाता है, तो क्या बन जाता है? विषय। और वो आपने जिंदगी भर खाए, जबकि विष एक जन्म मारता है, एक जन्म। वो आपका पुण्य नहीं लेता, आपका तप नहीं लेता, आपका खीसा खाली नहीं करता, नोचता नहीं है, और विषय सब कुछ लूट लेते हैं। और उन विषयों की खातिर हम गोविंद छोड़ देते हैं, जीवन की राह छोड़ देते हैं, जीवन की सत्य छोड़ देते हैं। बोलो। तो वही बात यहां भगवान ने गीता में कही है कि हे अर्जुन, जैसे सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात होते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते हैं। हाँ, तो लेकिन अज्ञानी जन इनमें सुखी और दुखी होते हैं, ज्ञानी जन इनमें विचलित नहीं होते हैं। तुम्हारा कायरों की तरह बात करना, युद्ध से उपराम होना कोई पंडितों वाली बात नहीं है, एक आसक्त व्यक्ति की प्रतिबंधित मानसिकता है। अब एक आदमी को सजा होगी, उसको बांध दिया गया, अब वो कहता है कि मैं तो दुनिया के भ्रमण को सब जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूं, जाना तो मैं चाहता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं मुझे यही सब कुछ मिल जाएगा। जाहिर है जब बंधा है तो वो जाएगा कैसे। तो बहुत बार आपकी बातें जिन्हें आप बड़ी विद्वता की बात समझते हैं वो आपके भारी अज्ञान होते हैं, क्योंकि आप जा ही नहीं पाते अपनी आसक्तियों के खूंटों पे बंधे जो होते हैं। ये हमें काल जी संकल्प देता है, शक्ति और ऊर्जा देता है ये महाकाव्य, जैसा कि ऋग्वेद के पूर्व के ऋषि ने भी हम पढ़ के आए हैं, याद करो उसको, है ना। आरंभ में ही हमने किया था पहले ऋषि में मधुचंदा में कि अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति ना, हाँ ब्रह्म ज्वालाओं की स्तुति में पहले हमने लिया था अगनिम ईले, आरंभ में अगनिम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, कि ब्रह्म ज्वालाओं को में अग्निम ब्रह्म ज्वालाओं में रुद्र में ब्रह्मा में विष्णु में रूपी इस आत्मा में जिसने अपने आप को अर्पित किया, जिसने शरीर को यज्ञशाला और आत्मा को ब्रह्म ज्वालाओं को यज्ञ कुंड तथा आत्मा को यज्ञ का अधिष्ठित देव माना और ईले और जो जीव रूप उसी के साथ अद्वैत कर गया, उसी ने जीवन के अमृत को पाया, सत्य को जाना। और फिर कहा अग्नि पूर्वे फिर ऋषि भिरी रयो नूतन सा देवा एह वक्षति, कि इन ब्रह्म अग्नियों में जो मुझे नित्य नए नए जीवन के क्षण प्रदान कर रहे हैं, नूतन कि जो नूतन नए नए जीवन के क्षण अमृत प्रदान कर रही हैं, ज्योतियां ऊर्जा दे रही हैं, जो उसमें अपने आप को ढाल गया उसको अर्पित हो गया, अर्थात आत्मा को ब्रह्म को ही जो दंड अर्थात अपना सहारा मान बैठकर जो बाहर किसी भी सहारे को नकार कर ब्रह्मदंडी अर्थात आत्मदंडी हुआ, उसी ने देवत्व को पाया। सा देवाम अह बक्षति, उसी ने देवत्व का आलिंगन किया क्योंकि वो बंधा नहीं है। तब फिर आगे कहा अग्निया रही मैश्रवत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम, अग्निना ब्रह्म ज्वालाओं में अपने ही आत्म अग्नियों में पोषण एव जो निरंतर मेरा उसका पोषण कर रही है, दिवे दिवे क्षण क्षण जो उसका पालन करती है आत्मरूपी ब्रह्म अग्निया, है ना। अग्निना रही मैश्रवत जो शीघ्रता से आकर उन्हीं में अपने आप को जुड़ गया मिटा गया, जो आत्मा के साथ जुड़ गया, जो अग्नियों के साथ अद्वैत कर उन अग्नियों में अग्नि बन गया, यशसम वीरवत्तमम वो यशस्वी वीर ही उस सत्य को पाया। देखो एक यहां उदाहरण लेते हैं, दशहरे में आप देखते हो ना रावण का पुतला खड़ा करते हैं, कितने बांस लगते हैं उसमें, बहुत बांसों के ऊपर और रस्सियों से, अगर एक रस्सी ढीली हो जाएगी तो क्या होगा, गिर जाएगा। लेकिन आप लोग जब खड़े होते हो तो क्या रस्सियां बांधते हो अपने को, बोलो बोलो, नहीं है कि भाई रस्सी खूंटों में रस्सियां बांधो कि हम गिर ना जाए, ऐसा करते हो क्या आप, नहीं। तो जरा विचार करो कि जिसने विषयों और वासनाओं की रस्सियों से अपने को बांधा हुआ है, जो भौतिकताओं की रस्सियों से बांधा हुआ है, आप कहते हो कि वो बहुत बड़ा आदमी है स्वामी जी, उसके पास नौकर चाकर है, ढेर सारा सामान है उसके पास, वो बड़ा आदमी है। वेद कहता है वो तो बड़ा बौना आदमी है। कहा आपने क्यों कहा, कहा कि भाई अगर दो चार इसके बैंक हिल गए तो क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, जैसे रस्सी हिली और पुतला रावण का, क्योंकि इसने सत्ता अपने से बाहर खोजी है। असुरत्व में भय ही भय है, सुरत्व में आनंद ही आनंद है। एंड आई कैन लिव आइदर वे, दोनों रास्ते नहीं जी सकता। जो बाहर सत्ता और ऊर्जा खोज रहा है, जो बाहर के सहारों में बंधा हुआ है, वो दशहरे के रावण की तरह ही तो है, क्योंकि उसकी एक सत्ता हिली तो उसको दिल बैठने लगा, हार्ट अटैक आ गया उसको। तो उसको मैंने कभी बहादुर नहीं कायर माना है। यशस्वी और वीर कौन है, कहा अग्निना रे मश्नवत कोष में दिवे दिवे यशसम वीरवत्तम, कि वो यशस्वी और वीर जो नित्य पोषण देने वाली अपनी ब्रह्म ज्वालाओं को ही अपना सहारा बना गए, अर्थात जो ब्रह्मदंडी हो गए, देखा ना, बाकी सब तो हमेशा भयाक्रांत रहेंगे, डरे रहेंगे, हाँ, उनको भय कैसे नहीं होगा। अब ब्रह्मदंडी का अर्थ ये नहीं कि आपने कहा वो, ब्रह्मदंड का अर्थ खाली एक लकड़ी का डंडा नहीं होता जो कंधे पे उठाते हैं, आत्मा ही दंड है। हाँ, बाद में तो हाँ समय के साथ नए नए अंतराल उत्पन्न होते हैं, है ना, जैसे हाँ आप तो टीवी में आप लोग केबल लगवा लेते हो तो आप बहुत सारे सीरियल देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम, तो वो नए नए कार्यक्रम है। ब्रह्मदंडी है जो, अर्थात आत्मा को ही जिसने सहारा माना और अपने आप को आत्मा का निमित्त मान लिया, उसे भय कैसा। तो वही गोविंद यहां कह रहे हैं कि वो जो आत्मस्थ योगी हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो न तो जीते हुए के लिए भय और शोक करते हैं और न मरे हुए के लिए। जिया आसक्त होकर पीड़ाओं में जा सकता है, देखो ना, थोड़ा सा कौरव पक्ष को यहां ले लें तो विस्तार हो जाएगा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को श्रीमद् भगवद गीता में मैं क्या कह रहा हूं, पश्यताम धार्तराष्ट्रानाम, धार्तराष्ट्र कह रहा हूं। धार्तराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है, वे हंस से सुंदर पक्षी, ध्यान से सुनो, वे हंस से सुंदर पक्षी जिनके चोंच और पंजे काले हैं और जो जीवधारियों को पकड़कर नोच नोच के खाते हैं, उन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं, धार्तराष्ट्र। ये उत्तरी हिमालय में आज भी पाए जाते हैं। हाँ, जब हमको यहाँ सब लोग गए लखनऊ चलना है तो हमने कहा इनको भी लेते चलो, भूले कौन है ये, चार पांच बैठे हुए थे, तो हमने कहा ये धार्तराष्ट्र है। और उनकी धार्तराष्ट्रों की विशेषता क्या है, देखो महाकवि वैसे तो धृतराष्ट्र के पुत्र होने से व्याकरण से क्या हुए, धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र अपत्यम धार्तराष्ट्रम, लेकिन धार्तराष्ट्र नाम बर्ड्स हैं, चिड़ियों के नाम है। हाँ, इनकी विशेषता क्या है कि हंस के जैसे सुंदर है, बड़े विशाल होते हैं। और क्या करते हैं, जो भी आदमी जानवर इन्हें हिमालय में मिल जाता है तो ये उनको नोच नोच के खाने लगते हैं। लेकिन इनमें एक विशेषता है, इनमें एक खूबी है कि ये कभी भी मुर्दा नहीं खाते। इसलिए मां कवि वहां से कल्पना लाया, व्याकरण से यहां सिद्ध किया तो शब्दार्थ वहां ले गया। हाँ, कि वे हंस से सुंदर पक्षी जिनके चोंच और पंजे काले हैं और जो जीवित नोच नोच के खाते हैं, उन्हें हम संस्कृत में धार्तराष्ट्र कहते हैं। और इन्हीं धार्तराष्ट्रों के पीछे कौन उड़ते हैं, मुर्दाखोर पहाड़ी कौवे, जिन्हें संस्कृत में द्रोण कहते हैं। द्रोण माने मुर्दाखोर पहाड़ी कौवा। हाँ, अभी हमारे एक एमपी साहब का भी नाम द्रोण है, कानपुर से लड़ते। हाँ, द्रोण माने मुर्दाखोर पहाड़ी कौवा। हाँ, अर्थ लिखा है ना, काला बिच्छू, घना काला बादल, और एक पर्वत का भी नाम है द्रोणगिरी पर्वत, और 20 बांस का जो मेजरमेंट होता है, 20 बांस का, उसको एक द्रोण कहते हैं। हाँ, तो काले कौवे इन धार्तराष्ट्रों के पीछे पहाड़ों पर उड़ते हैं, कारण कि ये जब खाएंगे किसी को, मरेगा तो वही है, तो ये अधखाया फेंक के चले जाते हैं। तत्क्षण अपना मारा हुआ भी ये जब तक जीता रहेगा, वो तड़पता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, तभी तक ये नोच नोच के खाते रहेंगे। ये धार्तराष्ट्र है। और यहां धार्तराष्ट्र कौन है, स्वयं अंधता, आंखों पे आंखों के होते हुए पट्टी बांधना और अंधे वक्त के साथ उठी, मेरी अतृप्तियां, इच्छाएं, लिप्साएं, मेरी चाहते ही क्या है, धार्तराष्ट्र है। अब देखो, अगर ये मेरी इच्छाएं, और मैं इनको पैदा कैसे करता हूं, एक पिंड से, एक लंप से, और टुकड़ों में वक्त के साथ घड़ों में बंद करके, घी से सींच सींच करके अपनी इच्छाओं अतृप्तियों को मैं बढ़ाता हूं। बोलो, नहीं बढ़ाता क्या? हाँ भाई, शादी करनी है ना, नहीं करनी क्या? तो पत्नी हो तो पति का भाव, पति है तो पत्नी का भाव, अगर हंस सा सुंदर ना लगता तो बेटे आप फंसते कैसे इसमें? और फिर क्या होता है, जिंदा नोच नोच के खाते। बोलो बोलो बोलो बोलो, इस कवि को समझो। हाँ, फिर गाते हो, नानक दुखिया सब संसार है, क्या कहते ऐसे बोलते हो ना। फिर वो नोच नोच के खाते हैं, बेटे की कल्पना, बेटी का भाव, स्वामी जी अब दहेज बटोरना है, अच्छा वो शादी हो गई है तो वहां ससुराल वाले ठीक नहीं है, मतलब जब तक जिंदा है धृतराष्ट्र खाएगा तुझको, जरूर खाएगा। और धृतराष्ट्र नोचते रहते हैं तो अब कहो कि भैया धृतराष्ट्र नोचते, कहना स्वामी जी ये तो संसार है, फिर धर्म तो निभाना ही पड़ता है। भाई कौन सा धर्म निभा रहा है तू, मैं भी तो जानू, अज्ञान धर्म निभा रहा है तो ऐसे बोल। जिंदा नोच नोच के खाते हैं, खाते हैं ना, नोच नोच के खाते हैं, ये धृतराष्ट्र है। अगर ये खूबसूरत ना होती अतृप्तियां और इच्छाएं तो हम फंसते कैसे इसमें, बोलो बोलो बोलो बोलो, हर से सुंदर है और जिंदा नोच के खाते हैं, क्योंकि जहां मरा सारी अतृप्तियां छोड़ जाती हैं, मुर्दा ये नहीं खाती हैं। फिर क्या होता है आखिर में, द्रोण बलि होती है चिता पे जलाने के बाद, कौए को देते नहीं जाकर के भोग, द्रोणाचार्य को बलि जाती है क्योंकि मुर्दाखोर कौए ही तो बाकी बचा खाएंगे। कहते हैं कौआ पितरों को जानने वाला है, तो चलो अब कौए को बलि दो, द्रोण बलि देते हो नहीं देते क्या, हाँ अभी तो करते हैं ना, भले ना जानते हो करते तो। तो यहां से सुंदर है, सोचो आज भी तो ये धृतराष्ट्र तुम सबको खा रहे हैं, क्या तुम इससे बचना नहीं चाहोगे, क्या इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को यूं ही नष्ट कर देना चाहोगे। कथा में आगे बढ़ने से पहले हमें इतना ही बचाना होगा कि दुर्लभ मानव तन पाया हमने, एक एक क्षण अमूल्य है। तुम कहते हो स्वामी जी रोटी का इंतजाम नहीं होगा तो भूखे मर जाएंगे। मेरा मित्र था अभी, उसके वो भी यही कहता था, तो पिछले 40 वर्ष में मेरी उसकी दोस्ती थी, हाँ आता था मेरे से मिलने, उसने 40 वर्ष में 20 फैक्ट्रियां बना ली, अब 50 तो उसके मकान थे और करोड़ों का बैंक बैलेंस था, खाने पीने को कोई कमी नहीं थी, और अभी 2 महीने पहले वो मर गया। अच्छा आप बताओ जब ये सब था तो वो मर क्यों गया, क्यों मर गया वो, कि इसके बिना जिंदगी नहीं थी, यही स्वामी जी जिंदगी है, तो सब बटोर लिया, फिर मुझे बताओ कि वो मर क्यों गया। बोलो वो सिरफिरा नहीं जानता था कि अन्न तो शरीर के महाभारत को, मायाओं से लड़ने के लिए भोजन को, शरीर को जरूरत है, जीव तो सिर्फ उम्र खाता है, और तू जीव है शरीर नहीं, शरीर तो रक्षा कवच है, उसकी सेवा तो स्वयं आत्मा कर रहा है, इसीलिए तो भोजन को रक्त में बदल रहा है। तूने कब जाना था कि तू खाना खा रहा है, आत्मा ही उस मट्टी को अन्न में ला रहा है, तू केवल एक ईमानदार निमित्त बन, तू कभी भूखा नहीं रहेगा, और सोने की रोटी तुझे पचेगी नहीं, दांतों से चबा भी नहीं पाएगा। जीव केवल एक ही खाता है, उम्र खाता है, और जब उम्र खा लेता है तो भोजन के भंडार रखे रहते हैं और ये मर जाता है, और ये उम्र के क्षण थे गोविंद के दिए, और वो आत्मा होकर हर क्षण की को रक्षा कर रहा था, तुझे पाल भी रहा था, और तू सिर्फ विषयों को खा रहा था, और धृतराष्ट्र बन के विषय तुझे नोच रहे थे, नोच रहा था तन, और लोगों से क्या कह रहा था कि ये मैं अपनी बहादुरी दिखा रहा हूं नुचवा नुचवा के, हैं बड़ी शान की बात है मैं जगह जगह नोचा जा रहा हूं, हैं इसमें भी तू दम्भली ही जी रहा था, क्या बात है। मेरे आश्रम में कुत्ते हैं, उनके पास इतनी अतृप्तियां और विषय नहीं है, न उसे बेटा बेटी की शादी की चिंता, न पढ़ाई लिखाई का काम, न हाउस टैक्स इनकम टैक्स की प्रॉब्लम, मस्त जीते हैं, आप सबके साथ बड़े प्यार से मिलते हैं। बताओ क्या उस कुत्ते को कोई चिंता है? कितने धारतराष्ट्र हैं उसके पास। और यदि मनुष्य कुत्ते से भी नीचे जीने लगे तो कौन सी योनि महान होगी, मुझे बताओ। ये कथा सुनने और जानने की नहीं, जीने की बात करो। वेद ने कहा मनुष्य के घर पैदा हो लेने से, जन्म ले लेने से इस अज्ञान को न पाल बैठना कि तू मनुष्य हो गया है। नहीं, तू मनुष्य की योनि में सब कुछ है, बस मनुष्य ही तो नहीं है। ह्यूमन रियलाइज्ड इज ह्यूमन। मनुष्य वही है जो अपने सत्य को पहचाने, अपने आत्म तत्व को जाने, इस योनि की अवस्था तक आए, उस ज्ञान को प्राप्त हो, तभी वो मनुष्य है। ह्यूमन रियलाइज्ड इज ह्यूमन। मनुष्यता के जो स्तर है, मनुष्य खाली जन्म ले लेने से, अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए पढ़ लेने और अपने औलादों को पढ़ा लेने से तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो मनुष्यता का है। जब जब मनुष्य अपने आप को नहीं पहचान पाता, सारे सचराचर में इसका कोई पर्यायवाची कोई उपमा भी नहीं रह जाती। हाँ, बुरा न मानो तो एक बात कही गई कि खटमल है, जोंक है, मच्छर है, ये बहुत बुरे जीव हैं, दूसरों का खून पीते हैं, अच्छी योनियां है क्या ये? लेकिन इनमें भी अनुशासन है भगवान का, क्या कि अपनी जात बिरादरी का खून नहीं पीते। और मनुष्य जब मनुष्य नहीं रहता तो अपने घर के ही नहीं छोड़ता, इसलिए मनुष्य तभी मनुष्य होता है जब वो मनुष्य तत्व को पाए, इस ग्रंथ को, इस धर्म को, अपने आप को इन ग्रंथों में पढ़े। ये नहीं कि खाली भजन गा के चला जाए, है ना। एक भक्त आए मेरे पास, कहने लगे स्वामी जी हम भगवान के लिए हमने इतनी पूजा करी पाठ करी और उन्होंने हमारी ये व्यथा कथा ही नहीं सुनी। हमने कहा बहुत भोले हो तुम, अज्ञानी हो तुम, तुमने भगवान की पूजा करी नहीं थी, तुम झूठ बोल रहे हो। कहने लगे हम सच कह रहे हैं, हमने इतने व्रत किए, हमने इतने पाठ किए। मैंने कहा उस व्रत और पाठ में तुम्हारा ध्यान तो उस काम में था। बोले हाँ। तो मैंने जिसका जहाँ ध्यान होता है पूजा वहां जाती है, राम में ध्यान कहाँ था कि पूजा वहां जाती, और जब तेरी चिट्ठी वहां पहुंची ही नहीं तो जवाब क्या आता। आसक्त व्यक्ति अंधे धृतराष्ट्र से भी कहीं अंधा होता है, क्योंकि जिस विषय में फंस के वो पूजा कर रहा है, पूजा भक्ति उस विषय की कर रहा है या नारायण की कर रहा है, चाहे जितने सोमवार कर ले, जितने मंगलवार कर ले। कहते हो हमने इतनी पूजा कर डाली, अरे चिट्ठी वहां पहुंची नहीं थी, तेरी पूजा तो उस विषय को मिल रही थी और वो विषय मुटा रहा था और बड़ी प्रॉब्लम बन के तेरे सामने आ रहा था। हाँ। और सारी उम्र माला के साथ घिस डाली, मतलब कोई है ही नहीं। इस महाकवि को और उसके काव्य को समझो, ये तुम्हारे जीवन क्या बिलोया हुआ अमृत लेके आ रहा है। और वेद की हर ऋचा बीज वेदों में है और पुष्प वाटिका महाभारत महाकाव्य में खिलती है, उन्हीं बीजों के पेड़ हैं ये जितने काव्य हैं, जितने सदग्रंथ हैं हमारे। दे आर नॉट आफ्टर हिस्ट्रीज, हिस्ट्रीज आर आफ्टर दीज स्टोरीज। ऐतिहासिक घटनाओं को उदाहरण में लेकर मैं हर छात्र को उसका स्वरूप पढ़ा रहा हूं, उसके जीवन के रहस्य पढ़ाता हूं, इसीलिए ये सारे ग्रंथ धर्म ग्रंथ कहलाते हैं, न कि इतिहास के काव्य हैं। हाँ, लेकिन सोचो कि मनुष्य की योनि में आकर के भी यदि आज तुमने अपने को नहीं पहचाना जाना तो कल क्या पशु बन के जानोगे। और करना सिर्फ इतना था, करना सिर्फ इतना था, वो बुल्ले शाह की बात है, एक बहुत बड़ा संत हुआ है। हाँ, तो खेत में पनीरी लगा रहा था। हाँ, संत संत सब एक है, तो पनीरी लगा रहा था वो। तो किसी ने उससे पूछा वो वेस्ट पाकिस्तान साइड में जो पंजाब प्रांत था वहाँ और मिडिल ईस्ट तक उसका बड़ा नाम था उसका। तो किसी ने पूछा कि बुल्लेहा रबदा की भाणा, कि बुल्ले शाह ईश्वर को कैसे पाना। तो जो पनीरी लगा रहा था वो कह रहा है एथों पुटना एथे लाना, यहाँ से उखाड़ो यहाँ लगा लो, भाई इतना सा काम है। और हम हैं कि इतना भी तो करना नहीं चाहते, कसम खाए बैठे हैं। मुझे आत्मा का निमित हूं मैं, मुझे निमित रहना है। आगे गोविंद कहेंगे, अर्जुन को भी समझाएंगे कि निमित मात्र भव सव्य साची, कि जीवन के महासमर में क्या तू अपनी ही अंतरात्मा का निमित नहीं हो सकता। जब मट्टी से अन्न में वो तुझको ला रहा है, जब अन्न से दुर्लभ मनुष्य जन्म वो तुझे दिला रहा है, जब वही आत्मा होकर तेरे शरीर की ऊर्जा शक्ति और रक्षा बना है, बराबर मायाओं के प्रहार वो सह रहा है, शरीर के हर टूटन को इस रथ को खंडित होते हुए रथ के हर अंग को वो जोड़ रहा है, हर सांस और क्षण तुझे दे रहा है, तो क्या तू इस शरीर में निमित नहीं है? ईमानदारी से सोच। और यदि हम सब निमित हैं उस सत्ता के जो मुझ में व्याप्त है, जो गोविंद है, श्री कृष्ण है, तो क्या मेरे लिए उचित नहीं कि मैं अधर्मी ना बनूं? जब निमित हूं तो निमित मानूं अपने आप को पूरी ईमानदारी से, फिर चौधराहट फेंक दूं। तो उसके लिए कितना सुंदर भाव है इस महाकवि ने सबसे पहले। हाँ, क्योंकि हम पूरी कथाएं पढ़ के आ रहे हैं, मां पांडवों के रूप में वानप्रस्थ क्या है हम सब जान के आ रहे हैं, कौन कौन से असुर इन्होंने मारे हैं और वो कैसे हमको भी मार रहे हैं, हम पूरी कथाएं करके आ रहे हैं। वेद की एक एक ऋचा के साथ ये महाकाव्य आगे बढ़ रहा, और हमने कहा है कि एक एक काव्य इसी प्रकार हम लेते चलेंगे। तो लेकिन मैं कैसे जी सब, ये तो बड़ा प्रैक्टिकल रास्ता है कि जब निमित हूं तो आज संकल्प ले लूं कि गोविंद अब ये गलती कभी नहीं होगी, मैं अपने आप को आपका निमित मानूंगा। तो घर में भी निमित हूं, व्यापार में भी निमित हूं, जेही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, राम में रहिए मस्त रहिए। यही द्रौपदी की संज्ञा की पांच तन्मात्राएं हैं, द्रौपदी के पांच बेटे हैं। रूप रस शब्द गंध और स्पर्श से उसकी भक्ति करें।